PL Plus. Brawo ty! Wymarzony czas na nowego Lexusa trwa w najlepsze. Jeszcze! Pospiesz się, wyprzecie zmiany w prawie i odlicz nawet do 100% kosztów leasingu. Nie czekaj, to być może ostatnia szansa na tak wielką korzyść, bez żadnych kompromisów. To twój czas i twój zysk. Wybierz swój doskonały model Lexusa już teraz. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smoke. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Rząd w Warszawie nie podpisze Światowego Paktu w sprawie migracji, zapowiada szef MON. W Europarlamencie dziś wysłuchanie publiczne na temat praworządności w Polsce. Nie weźmie w nim udziału zaproszony minister Ziobro. Episkopat chce oczyszczenia kościoła z przestępstw wykorzystywania seksualnego. Polski rząd nie podpisze ONZ-owskiego Światowego Paktu w sprawie migracji, oświadcza w polskim radiu szef MON Mariusz Błaszczak. W lipcu dokument został wstępnie zaakceptowany w Marrakeszu przez 192 kraje członkowskie, w tym przez Polskę. Uważamy, że to nie jest dobre rozwiązanie, to nie jest metoda, która pozwoliłaby ograniczyć kryzys migracyjny, a wręcz przeciwnie, tylko by spotęgowała kryzys i spotęgowała jego skutki. Światowy Pakt w sprawie migracji ma uregulować kwestie międzynarodowego przepływu osób. Po południu publiczne wysłuchanie Polski na Komisji Swobód Obywatelskich w Parlamencie Europejskim ma dotyczyć praworządności i zmian w sądownictwie. Przewodniczący Komisji ma zdać relację z wrześniowej wizyty w Warszawie grupy europosłów. Wysłuchanie odbywa się dzień po przekazaniu przez polski rząd odpowiedzi na temat wykonania postanowienia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, czyli zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Na dzisiejsze wysłuchanie został zaproszony minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ale nie weźmie w nim udziału. Nie ma na razie informacji, kto go zastąpi. Komisję Europejską natomiast ma reprezentować jej wiceszef Frans Timmermans. Nie jest wykluczone, że przedstawi on wstępną ocenę polskiej odpowiedzi na temat zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Wczoraj w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił, że polskie argumenty są bardzo konkretne i oparte o bardzo poważną interpretację prawa unijnego, ale także prawa polskiego. Jeden z dyplomatów powiedział, że w liście do komisji połączone zostały dwa stanowiska. Uznanie stanu faktycznego, czyli deklaracja o niepodejmowaniu żadnych działań i na przykład powstrzymanie się od dalszych nominacji w Sądzie Najwyższym, a także informacja o tym, że Polska zastrzega sobie prawo do zmian legislacyjnych, czyli nowelizacji ustawy. A jeśli chodzi o dzisiejsze wysłuchanie, to przewidziano wystąpienia m.in. przedstawicieli Komisji Weneckiej, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich i ekspertów uniwersyteckich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Biskupi przepraszają Boga, ofiary wykorzystania seksualnego, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za krzywdy wyrządzone przez niektórych duchownych. Hierarchowie, którzy obradowali na Jasnej Górze, przyjęli stanowisko w sprawie nadużyć seksualnych w Kościele. Jasno powtarzamy przede wszystkim naszą wolę zmagania się i walki z tym złem i przestępstwem, które tu jest wskazane i do którego episkopat poprzez to swoje stanowisko wspólne pragnie w sposób jednoznaczny się odnieść. Prymas Wojciech Polak mówi, że w stanowisku jest też mowa o zasadach, które mają wyeliminować podobne przypadki. Hierarcha zapowiada też zadośćuczynienie dla ofiar w postaci pomocy psychologicznej, prawnej, ale także finansowej. Będziemy postępować i postępujemy zgodnie z tym, co jest prawem w Polsce, więc jeżeli w konkretnych przypadkach to prawo będzie zasądzać tego typu odszkodowanie, to będziemy musieli się z tym zmierzyć. W każdej diecezji został wyznaczony delegat, który jest upoważniony do przyjmowania zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym nieletnich przez osobę duchowną. Prokuratura informuje, że czynności z udziałem Leszka Czarneckiego będą kontynuowane. Kto jeszcze poza nim zostanie przesłuchany, nie ujawnia. Biznesmen zeznawał wczoraj w Katowicach w sprawie byłego szefa KNF. Przesłuchanie trwało prawie 12 godzin. O jego efektach informuje prokurator Tomasz Tadla. W trakcie tego przesłuchania złożył on bardzo obszerne zeznania, a także załączył nośniki informatyczne oraz urządzenia, które mogą posłużyć do weryfikacji wszystkich tych informacji, które były zawarte w zawiadomieniu pełnomocnika. Według Leszka Czarneckiego był już szef KNF Marek Chrzanowski miał zaoferować przychylność dla jego banku w zamian za około 40 milionów złotych. Do złożenia propozycji miało dojść podczas marcowej rozmowy, którą biznesmen według doniesień medialnych nagrał. Marek Chrzanowski tydzień temu podał się do dymisji. Służba więzienna zarobi więcej. Średnio 655 zł brutto podwyżki od stycznia dla funkcjonariuszy i 300 zł dla pracowników służby więziennej przewiduje porozumienie podpisane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. O tym, że kompromis zawarto, poinformował wieczorem na stronie związku jego szef. Porozumienie kończy akcję protestacyjną prowadzoną przez funkcjonariuszy. Tymczasem rząd zajmie się dziś nowelizacją ustawy o programie modernizacji służb mundurowych. Nakłady na ten cel wzrosną o 22 miliony złotych. Minister Joachim Brudziński wielokrotnie mówił, że jest to program nadrabiania wielu lat niedoinwestowania w służbach. Przygotowaliśmy program modernizacji służb mundurowych. Pieniądze te są przeznaczone na sprzęt, budowę i rozwój infrastruktury oraz wzrost uposażeń. Czyli to wszystko, na co polscy funkcjonariusze zasługują. Nowelizacja programu ma zwiększyć nakłady na policję, straż czy służby ochrony państwa, bo do służby przyjęto ponad 2600 funkcjonariuszy więcej. Podjęliśmy działania, aby w latach 2016-2020 do tych służb trafiło łącznie niemal 9 200 milionów złotych. To właśnie z programu modernizacji służb policja zakupiła 3 nowe śmigłowce Black Hawk, które zastąpią wysłużone maszyny. Najstarsza z nich ma ponad 40 lat. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Dziś gramy z Portugalią w Lidze Narodów. Polska... Ja nie gram. Gramy my, naród. A, rozumiem. Polska po 3 kolejnych porażkach postara się wywieźć przynajmniej punkt z Guimaraes. Remis pozwoli pozostać biało-czerwonym wśród najwyżej rozstawionych drużyn w losowaniu eliminacji Mistrzostw Europy. Jest więc o co grać. A po 5 meczach bez zwycięstwa to właśnie o tych eliminacjach zdaje się głównie myśleć selekcjoner Jerzy Brzęczek. Drużyna jak gdyby do pewnych rzeczy dojrzewa po tych trudnych momentach i jestem spokojny o to, że to będzie drużyna, która będzie miała swoją jakość. Pomimo różnych rzeczy, które gdzieś tam w jakiś sposób się pojawiają, jakichś kłótniach, bijatykach, co nie miało miejsca, ale my w tym momencie na pewno najważniejszą rzeczą, którą musimy zachować, to jest ta cierpliwość, spokój, ale również bardzo ważna rzecz, zanalizowanie tych 3 miesięcy i później przygotowanie się do meczów w przyszłym roku. Spadek Polski z najwyższej dywizji jest nieunikniony. Występ Portugalczyków w turnieju finałowym pewny. Final Four zagrają także Szwajcaria, Anglia i Holandia, której awans dał wczorajszy remis 2-2 z Niemcami. Z Portugalią bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego zagramy o 20.45. Wcześniej o godzinie 18 rozpocznie się spotkanie kadry do lat 21. Młodzieżówka też zmierzy się na wyjeździe, też z Portugalią. Stawką barażu jest awans na Mistrzostwa Europy. Polacy pierwsze spotkanie przegrali w Zabrzu 0-1, a dziś postarają się odrobić straty. Możemy ograć Portugalię, zapewnia Krystian Bielik. Jak mają piłkę, to widać, że są pewni siebie. Gorzej wyglądają, jak nie mają piłki. A jak my rozgrywamy piłkę, też mamy zawodników, którzy potrafią dobrze zagrać i wierzymy w to, że możemy naprawdę wygrać z nimi mecz. Zobaczymy. Na pewno zrobimy wszystko, co się da. Dali z siebie wszystko także siatkarze w Plus Lidze. W meczu derbowym kończącym grę w 8 kolejce Warta Zawiercie pokonała 3-2 MKS Będzin. Bez zwycięzcy w szachowym starciu o Mistrzostwo Świata broniący tytułu Norweg Carlsen i pretendent Amerykanin Caruana trzymają się mocno. Także 8 partia zakończyła się remisem, tym razem po 38 ruchach. Jeśli mistrza nie wyłoni żadna z zaplanowanych 12 partii, o wszystkim rozstrzygnie dogrywka. W Londynie szachiści, za oceanem kibiców elektryzuje gra koszykarzy w Lidze NBA. Tam piąte z rzędu zwycięstwo Los Angeles Clippers. Wygrali 127-119 z Atlantą Hawks. W pierwszej piątce zagrał Marcin Gortat. Więcej o występie Polaka w relacji Jana Pachlowskiego za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie pochmurny dzień o zachmurzeniu umiarkowanej duże w pasie centralnym od ziemi lubuskiej po Lubelszczyznę. Po południu mogą pojawić się lokalne rozpogodzenia. Na północy i południu miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na krańcach południowych wieczorem opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. No i temperatura od 1 stopnia to Zakopane, Jelenia Góra, Kielce, Katowice, Kraków i Rzeszów. 2 w Opolu, Przemyślu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Łodzi, Warszawie, Lublinie, Toruniu, Poznaniu, Gorzowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Suwałkach i Białymstoku, 3 w Olsztynie, 4 w Szczecinie. Jeśli chodzi o drogi, to proszę uważać. Chciałem poinformować o wypadku na autostradzie A1 w kierunku Łodzi, 216 km, ciężarówka przewrócona na lewym pasie. Proszę o ostrzeżenie pozostałych kierowców i zachowanie szczególnej ostrożności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty aż 60%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w czwartej A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę.

Zapraszamy do reklamy. Wspaniały skok! Co na to sędziowie? Japończyk daje 18 punktów, Niemiec 19, a Renault aż 23 tysiące złotych! Wybierz jeden z modeli Renault i zyskaj nawet do 23 tysięcy złotych z oponami zimowymi. Sprawdź też wyjątkowe ceny serii specjalnej Winter Edition. Renault oficjalnym partnerem Polskiego Związku Narciarskiego. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy pan czuje tę werbalną chłostę ze strony opozycji, o której mówił w wywiadzie pan profesor Gliński, wicepremier? No, myślę, że my tej werbalnej chłości jesteśmy poddawani od pierwszej chwili, od momentu, kiedy wygraliśmy wybory. Nie było ani chwili spokoju i ani jednej szansy danej rządowi na to, żeby mógł spokojnie pracować. Więc ale rząd się też czasami odgryza, panie ministrze. No, dawaj, trudno, żeby pan tylko, się odgryza. Trudno, żeby tylko ciągle nadstawiać drugi policzek. No, trzeba podejmować polemikę, szczególnie wtedy, kiedy te zarzuty są kłamliwe, a tak jest bardzo często. Ale wykluczanie, unicestwianie, odczłowieczanie. To strasznie mocne słowa. Tak, ale pani, słyszeliśmy, oczywiście, no, odczłowieczanie, no, słyszała pani Grzegorza Schetynę, który mówił o pisowskiej szarańczy, budowaniu jakichś kordonów sanitarnych wokół Prawa i Sprawiedliwości. No to rzeczywiście nie jest język, który mógłby być akceptowalny we współczesnej polityce. No to są rzeczywiście takie werbalne wezwania znane z czasów totalitarnych i z czasów rzeczywiście... No dobrze, szarańcza się... szarańczą, a pan prezes mówił o elementach animalnych wcześniej. Dostrzegam jednak różnicę w tych stwierdzeniach. No to rzeczywiście ten język debaty publicznej, który narzuciła opozycja Prawu i Sprawiedliwości, jest czymś nowym w Polsce jednak ostatnich dziesięcioleci. Od czasu upadku komunizmu takiego natężenia rzeczywiście słownej agresji, jak dzisiaj prezentuje totalna opozycja, nie było. Panie ministrze, czy prezes Jarosław Kaczyński zabierze głos w związku z sytuacją kryzysową wokół KNF-u, czy jakiś głos też zabierze premier Mateusz Morawiecki? Ale pan premier Mateusz Morawiecki głos zabrał natychmiast po tym, jak ta kwestia ujrzała światło dzienne. Zabrał, ale że tak powiem, był to głos krótki. Ale przede wszystkim, no pani, chodzi o to, żeby być skutecznym, a nie żeby gadać. A pan premier Mateusz Morawiecki był tutaj niezwykle skuteczny. Postawił na nogi, można powiedzieć, wszystkie służby państwa odpowiedzialne za wyjaśnienie tej sprawy, również służby specjalne. Działa prokuratura. Wczoraj przecież było przesłuchanie pana Czarnego. To śledztwo trwa, działają służby, mamy doniesienia o sprawdzaniu również majątku, oświadczeń majątkowych pana prezesa Chrzanowskiego, byłego prezesa, więc o czym mówić, ale państwo działa nie, w tej ale sprawie. Ja nie pytałam, czy państwo działa, czy nie działa, tylko czy nie wiem, czy prezes Jarosław Kaczyński zabierze głos na ten temat w jakimś takim tonie uspokajającym. Ale ja nie widzę powodu, żeby akurat pan prezes Kaczyński się w tej sprawie musiał wypowiadać. Wypowiedział się prezes Narodowego Banku Polskiego właśnie w tonie uspokajającym, tak jak pani redaktor oczekuje. I myślę, że trzeba było to powiedzieć, że polski system bankowy jest stabilny i wkłady oszczędnościowe Polaków są bezpieczne i żeby tutaj nie wywoływać żadnego niepokoju. Taki niepokój zawsze jest bardzo niekorzystny dla sytuacji ekonomicznej państwa, dla ale coś się takiego zdarzyło? Coś poważnego groziło polskiemu systemowi bankowemu, że zrobić naradę w niedzielę i w godzinach nocnych i później to państwo działa na okrągło. To nie jest tak, że w niedzielę się wyłącza działanie państwa, czy w nocy się wyłącza. Państwo działa na okrągło, instytucje państwa działają na okrągło. Ale nie wszystkie i nie zawsze, panie... Zawsze, ministrze, bo jeżeli zawiadomienie o przestępstwie, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wpłynęło bodaj 7 listopada, a minister Ziobro dowiedział się kilka dni później, ponieważ były święta, była niedziela. Jest pewna również pragmatyka urzędowa. Jeśli jest zawiadomienie, dokument jakikolwiek składany do kancelarii, on przechodzi kolejne stopnie, aż trafia gdzieś do swojego adresata. Czasami jest to rzeczywiście. Ale to był tylko przykład, że nie zawsze dni. Państwo działa na okrągło. Działa na okrągło. Tak samo CBA weszło do KNF-u po panu Chrzanowskim. Wtedy, kiedy trzeba, państwo rzeczywiście działa na okrągło, a pod rządem rządami Prawa i Sprawiedliwości działa niezwykle sprawnie. Jeśli my dzisiaj rozmawiamy, pani redaktor, o rzekomo spóźnionej reakcji prokuratury, kiedy mówimy, że to opóźnienie to jest między 7 a 12, czyli 5 dni od momentu, kiedy wpłynęło zawiadomienie do momentu, kiedy wszczęto śledztwo, to przypomnę, jak działało za czasów naszych poprzedników, kiedy przy aferze Amber Gold po miesiącu prokuratura uznała, że w ogóle nie ma sprawy i nie warto się tą sprawą zajmować, a wszczęła postępowanie dopiero po bardzo wielu miesiącach. Czyli tutaj jest taki akademicki kwadrans. Tak samo jak różne inne instytucje, tak? Również KNF właśnie, wówczas również instytucje skarbowe, również Urząd Lotnictwa Cywilnego. Tam wszystkie instytucje działały rzeczywiście ślamazarnie, nie podejmowały niezbędnych działań. Tu jest działanie błyskawiczne i ze strony prokuratury, i ze strony służb, i również ze strony pana premiera, który natychmiast po tym, jak powziął informację o tym, że taka niewłaściwa rozmowa była, działania pozwołał wszystkie służby i polecił błyskawiczne działania. Panie ministrze, czyli w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości jest pełny spokój, nie ma obaw, że sprawa jest rozwojowa i że kogoś zatopi. Czy no zatopiła byłego już szefa Komisji Nadzoru Finansowego. W tej chwili trwa śledztwo w tej sprawie. Ja nie mogę wybiegać w przyszłość. Ja nie wiem, co to śledztwo ustali. Ja tylko pytam, czy jest spokój, czy jest niepokój. Jest spokój, ponieważ my jako Prawo i Sprawiedliwość mamy swoje standardy, które mówią, że jeśli ktokolwiek, kto odpowiada za ważne sprawy państwowe, nie działa tak, jak powinien działać, to nie ma świętych krów. Konsekwencje są takie same, niezależnie od tego, czy ktoś został wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość, czy obóz Prawa i Sprawiedliwości, czy jest z innego obozu politycznego. Tutaj nie może być żadnych innych standardów. I pokazaliśmy przy sprawie pana Chrzanowskiego, który przecież dzisiaj nie możemy powiedzieć stuprocentowo, że przekroczył prawo, czy że dopuścił się czynów zabronionych, ale postąpił na pewno nieroztropnie, przekroczył pewne bariery bezpieczeństwa, które powinien jako szef tego typu instytucji jak KNF stosować, prowadził niewłaściwą rozmowę i poniósł za to natychmiastowe konsekwencje. No właśnie, i czy po takiej niewłaściwej rozmowie wypada wystawiać panu Markowi Chrzanowskiemu taką laurkę i świadectwo moralności, jakie usłyszeliśmy z ust pana prezesa Adama Glapińskiego? Znaczy ja bym w świetle tego, co wiem, moja wiedza pewnie nie jest pełna w tej sprawie, ale w świetle tego, co wiem, a co wiem z mediów, pewnie bym takiej laurki panu byłemu i przewodniczącemu Chrzanowskiemu nie wystawił. Bo to jest takie świadectwo ze strony pana Glapińskiego, że są jakieś niezbyt wyśrubowane standardy w obozie władzy. Nie, mamy wysokie standardy. Ja muszę powiedzieć, że pan przewodniczący Chrzanowski zachował się na pewno nieprofesjonalnie, prowadząc tą rozmowę w ten sposób. Cztery oczy, bez świadków, z człowiekiem, który był, że tak powiem, przedmiotem zainteresowania Komisji Nadzoru Finansowego i sam przebieg tej rozmowy wskazuje na ten, przynajmniej na ten brak profesjonalizmu, a czy na coś więcej, no to już ustali śledztwo. Natomiast na pewno bym dzisiaj nie dawał nie tylko głowy, ale i ręki za pana Chrzanowskiego. A kiedy premier powoła następcę pana Chrzanowskiego? Myślę, że tutaj pośpiech nie jest wskazany z tego również, z tego względu, że no musi to być taki kandydat, taki nowy przewodniczący KNF-u, który rzeczywiście da gwarancję dobrego. Prześwietlić do spodu, tak? No zdecydowanie, pani redaktor, tak powiem, dosadnie powiedziała to, co chciałam opowiedzieć na okrągło. Musimy mieć pewność, tutaj pełną gwarancję, że to będzie właściwa osoba. Opozycja powtarza, że prokuratura katowicka, która wyjaśnia sprawę tego, co się zdarzyło w KNF-ie, to jest prokuratura polityczna, co pan powie na ten temat, że to jest prokuratura do zadań specjalnych. Ja powiem tak, no mnie już ręce opadają na tego typu twierdzenia ze strony opozycji, bo to oznacza, że każda instytucja państwa dzisiaj, kiedy władzę w Polsce z woli wyborców sprawuje Prawo i Sprawiedliwość, jest pisowską, polityczną i właściwie nie powinna niczego robić. No to jest kwestionowanie przez opozycję w ogóle polskiego państwa i jego instytucji. No z tym się nie da dyskutować normalnie. Czy to kompromituje tych, którzy formują tego typu poglądy. A dlaczego posłom Prawa i Sprawiedliwości tak bardzo zależało na szybkim uchwaleniu przepisów umożliwiających przejmowanie banków za złotówkę decyzją szefa KNF-u, że przegłosowali właśnie tę samą poprawkę w dwóch różnych ustawach, przy czym raz nie dopełniono wymogu trzech czytań? To jest dyskusja z tym niedopełnieniem. Tutaj są różne opinie prawników na ten temat. Również w tej sprawie, o ile mi wiadomo, bo nie uczestniczyłem w obradach tej komisji. Po co dwa razy ta sama poprawka? Nie było tutaj zastrzeżeń ze strony Biura Legislacyjnego Sejmu, jak mówię, to według mojej wiedzy. Również jakichś szczególnych protestów ze strony posłów opozycyjnych tutaj w tej sprawie nie było. Nie wiem, po co w ustawach. Być może jest to... Jest. Nie, to nie jest bałagan. Czasami tak jest, że w pewne przepisy muszą być powtórzone w różnych aktach prawnych, które są stosowane w zależności od sytuacji i taka powtórzenie jest potrzebne. Ale jak mówię, to nie jest wynikiem analizy, tylko mówię o pewnych ogólnych, tej sprawy, tylko o pewnych ogólnych zasadach. Natomiast po co taki przepis? No ten przepis jest rzeczywiście niezbędny. No, w wielu krajach europejskich tego typu przepisy są wprowadzane i co więcej działają. Chociażby mieliśmy nie tak dawno temu zastosowanie tego przepisu w Hiszpanii. Nie pytałam, po co jest ten przepis, pani, mówię o tym, że ten przepis jest uzasadniony i nie jest polską specyfiką. Ponadto odnoszenie tego do pana Czarneckiego jest zupełnym nieporozumieniem, ponieważ ten przepis dotyczy tak zwanych małych banków, a banki pana Czarneckiego są do takich małych bankami. Się nie zaliczają. W związku z czym łączenie w ogóle kwestii tej poprawki z tym, co dowiedzieliśmy się o interesach pana Czarneckiego i o rozmowach jego z panem Chrzanowskim jest dowodem albo na niewiedzę ze strony tych, którzy takiego łączenia dokonują, albo złej woli i próby wprowadzenia zamętu. Czas biegnie. Chcę zapytać, co właściwie otrzymała od strony polskiej Komisja Europejska w sprawie zabezpieczeń ustawy o Sądzie Najwyższym? Jakie to są propozycje? Ponieważ źródła między innymi Polskiej Agencji Prasowej, także Polskiego Radia w Brukseli mówią, że jest to propozycja kompromisowa. Otrzymała odpowiedź ze strony polskiego rządu, natomiast o szczegółach tej odpowiedzi nie będę mówił. Nie będę tym kolejnym źródłem, który będzie potwierdzał jest w tej odpowiedzi, bo my uważamy, że... A może pan nie potwierdzić lub nie zaprzeczyć? Albo zaprzeczyć. Redaktor, dobrze. Jest w nim mowa o niepowoływaniu sędziów w miejsce tych odesłanych na emeryturę. Źródło mówi też o możliwym uznaniu stanu faktycznego w Sądzie Najwyższym i jednoczesnych zmianach dostosowujących polskie ustawodawstwo do orzeczenia TSUE. Czy pan to może potwierdzić, czy pan temu zaprzeczy? Nie będziemy rozmawiać z instytucjami europejskimi za pośrednictwem mediów. Wysłaliśmy odpowiedź. W dobrym tonie jest dać możliwość, aby druga strona się z tą odpowiedzią zapoznała i dopiero wtedy upubliczniać tego typu odpowiedzi. My nie chcemy działać tak, jak zadziałał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który poprzez media nas poinformował, że właśnie to postanowienie formuła, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Wydał. My chcemy działać bardziej profesjonalnie, a profesjonalne działanie jest takie, że najpierw adresat dowiaduje się i może przeanalizować nam odpowiedź, a dopiero potem ujawniamy w treść tej odpowiedzi w mediach. No i jakże żałuję, ale czas nasz dziś minął. Minister Jacek Sasin. Żal jest obustronny, pani redaktor. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz jak kupisz MediaMarkt smartfona, to nasi specjaliści go przygotują do działania. No ty? A ja go zmotywuję. Dajesz smartfon, działasz, debeściak jesteś. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona z podstawową konfiguracją, instalacją oprogramowania antywirusowego oraz folią ochronną HD oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Z przedziałkiem? Na Wikinga? A może na pasie? Jak tniemy? Tnijmy jak na plus.pl. Czyli... Króciutko, tak jak ceny. Ostre cięcie. Brawo ty. Brawo ja. Au. Z okazji Black Friday przez 2 tygodnie ostre cięcia na plus.pl. Na przykład Huawei Mate 20 Pro, taniej o 390 zł. Sprawdź na plus.pl. Plus. Brawo ty. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Po pierwsze to Volkswagen. Więc już czujesz się jakoś pewniej na drodze. Po drugie, wyposażony jest w systemy bezpieczeństwa, które widzą to, co tobie umknęło. Reagują na to, na co ty jeszcze nie zdążyłeś. A po trzecie, teraz wymarzonego Volkswagena możesz kupić z rabatem do 22 tysięcy. Sprawdź szczegóły u najbliższego dilera. Wyprzedaż to dopiero początek przyjemności. Teraz kupisz Volkswagena także w limitowanej ofercie z przedłużoną ochroną pogwarancyjną i pakietem przeglądów. Do wykorzystania nawet przez 4 lata w cenie już od 199 zł. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8.30 minęła, czyli skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Jedna osoba zginęła, a co najmniej 6 zostało rannych na skutek wykolejenia się pociągu niedaleko Barcelony. Ratownicy wciąż uwalniają ludzi uwięzionych w wagonach. Kilkudniowe ulewy w północnej Hiszpanii spowodowały liczne podtopienia i osunięcia ziemi. Sędzia John Tiger z San Francisco tymczasowo zablokował rozporządzenie wydane 9 listopada przez Donalda Trumpa, które zakazuje przyznawania azylu migrantom nielegalnie przekraczającym południową granicę USA. Pierwsze literackie tłumaczenie pana Tadeusza na język włoski przedstawiono w Instytucie Polskim w Rzymie na festiwalu Corso Polonia. Przykładu dokonał profesor Silvano De Fanti, szef Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie w Udinie. Od tego czasu zacząłem myśleć o tym i zacząłem dla zabawy tłumaczyć. Minęło 40 dobrych lat. Tak się złożyło, że w tym roku akurat zostało to wydane. Po prezentacji odbyła się projekcja filmu Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy. Czekają nas ekstremalnie ciepłe sezony letnie i szare deszczowe zimy z epizodami dwutygodniowych mrozów poprzedzonych czasem opadami śniegu, mówi fizyk atmosfery profesor Szymon Malinowski. To w jego ocenie konsekwencje globalnego ocieplenia. Zdaniem naukowca nie oznacza ono jedynie wzrostu temperatury, ale też większą zmienność warunków pogodowych, a latem częstsze zdarzenia ekstremalne, jak nawałnice. 5 listopada padł rekord temperatury w listopadzie, 26,2 stopnie na stacji pomiarowej w Bieszczadach. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o produkcji przemysłowej w październiku. Rynek oczekuje, że mogła ona wzrosnąć, licząc rok do roku, o 6,7%. We wrześniu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 2,8%. Za takim skokiem może stać większa liczba dni roboczych w ubiegłym miesiącu. Podobne odreagowanie zobaczymy w przypadku produkcji budowlano-montażowej. Te dane cały czas są dobre, tak, bo w przypadku produkcji budowlano-montażowej dynamika jest dwucyfrowa, się utrzymuje na tym poziomie. Teraz powinna też być relatywnie wysoka, blisko 20% rok do roku. Mówi Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ. Odczyt poznamy o 10:00, a wczoraj GUS podał dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu. Odczyt znów pokazał wzrost wynagrodzeń, jak wskazuje Agnieszka Zielińska z Polskiego Forum HR. Wzrosty mają też swój szklany sufit, do którego coraz szybciej się zbliżamy. Mamy sygnały od pracodawców, od agencji, które współpracują bardzo blisko z pracodawcami, że ta presja wynagrodzeń już spowalnia. To znaczy, że pracodawcy przestają podnosić wynagrodzenia i wykorzystywać to jako argument w dyskusji z kandydatami do pracy. To znaczy, dochodzimy do takiego pułapu, kiedy te wynagrodzenia wzrosły już na tyle mocno, przynajmniej w niektórych branżach, że pracodawcy już dochodzą do pewnego sufitu swoich własnych możliwości kosztowych. Jutro z kolei poznamy dane dotyczące kolejnego wskaźnika koniunktury konsumenckiej. Przemysł meblarski w tym roku zwolni. O sprawie pisze dziś Rzeczpospolita. Niemiecka gospodarka zaczyna stygnąć, a to właśnie za Odrę trafia większość polskich mebli. W zeszłym roku polscy meblarze sprzedali tam ponad 35% produkcji idącej za granicę. Ekspert Santandera Kamil Mikołajczyk, cytowany przez gazetę, spodziewa się w tym roku sprzedaży zagranicznej na poziomie 10,5 miliarda euro. Spowolnienie ma być widoczne w ostatnim kwartale tego roku. Meblarze z nad Wisły szukają też dalekich rynków zbytu. bo wśród potencjalnych zagrożeń jest też Brexit. Do tej sprawy wróci za godzinę Wiktor Legowicz w Informatorze Ekonomicznym. Zachmurzenie umiarkowane i duże nas czeka. W pasie od ziemi lubuskiej po Lubelszczyznę po południu lokalne rozpogodzenia. Na północy i południu miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na krańcach południowych wieczorem opady marznącego deszczu powodującego gołoleś. Temperatura od zera na południowym wschodzie do 4 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To tu dzieci rodzą się z łyżwami na nogach. To po ulicach tego miasta jeżdżą syrenki i maluchy, a raz do roku przechodzi największa na świecie parada Świętego Mikołaja. O kraju żywicą i syropem klonowym płynącym i o tym, czego na pewno nie mówić Kanadyjczykowi. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje z Toronto w środę w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia, Agnieszka Szwajgier. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Państwa Włodzimierz Ziętarski i Roman Młotkowski. No i mamy wyprzedaży. Ważne także dla przedsiębiorców. Kluczowa grupa, 70% rynku. No i co oni mogą na tym zyskać? Każda dobrze zarządzana firma optymalizuje koszty, a wyprzedaże Toyoty to jest świetna okazja. Lepsza wyjściowa cena auta, a do tego leasing Smart Plan. Czyli? Czyli niska wpłata własna i niższe niż w klasycznym leasingu raty nawet o połowę. I co, w firmie zostaje więcej pieniędzy? No oczywiście. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9:00. Zapraszamy na piosenkę dnia. Dajdo. I wanna wake up with your way by my side, and I wanna think that you look good as you rise, and I wanna turn to you, turn around by your side. And I want a thing, but not to say. Let me face the sound and fury. Let me face hurricanes. And I want to see you as you walk through the door, and time will make us some ways less and some ways more. And I wanna talk of nothing as the world passes by, and I wanna think, but not to say. Let me face the sound and fury. Let me face hurricanes. Let me not turn away from happiness or pain, just not to run away in my heart and in my head. Let me face hurricanes. let me face a sound and fury. Let me face hurricanes. Let me face the sound and fury. Let me face hurricanes. Tak w całej rozciągłości prezentuje się nasza piosenka dnia, to Dido. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że w pewnym momencie tego utworu było znakomite przejście z forte fortissimo na piano pianissimo. Agnieszko, dobrze powiedziałem? Dziękuję. Dzisiaj mecz się odbywa, a ja mam świetne alibi, żeby nie oglądać tego meczu. Idę na koncert Dawida Podsiadło. Proponuję innym też znaleźć sobie jakieś dobre alibi, żeby się nie męczyć. To tyle. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. 227 trójki. I teraz powinniśmy zagrać piosenkę pana Dawida, ale już graliśmy po szóstej, więc coś innego znaleźliśmy. trochę więcej o koncertach przeróżnych poopowiadamy Państwu teraz, bo za kwadrans dziewiąta, więc czas najwyższy. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. I zaczniemy od takiego dość prędkiego zaproszenia na jutrzejszy koncert w Stodole, w warszawskiej Stodole, która prezentuje artystów z różnych gatunków. Ostatnio Basia, a jutro Dunka. Dunka Mo, która ze zrozumiałych przyczyn do takiego właśnie akronimu skróciła swoje prawdziwe imię i nazwisko, które brzmi Karen Marie Agard Ørsted. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie troszkę proszenia o bilet na koncert. Poproszę bilet na koncert Karen Maria Gartersted, ale być może to by przeszło. No właśnie. Mo. Zapamiętajmy, to ten pseudonim, albo akronim, jak słusznie zauważył redaktor Bartek Gil. Jej druga płyta, płyta Mo, zatytułowana Forever Neverland, ukazała się przed miesiącem. W jej powstanie zaangażowało się kilkunastu producentów, m.in. Diplo, z którym Mo nagrała Lean On, wielki przebój sprzed 3 lat. A w sposobie śpiewania i barwie głosu trudno nie dostrzec zbieżności z artystką, która śpiewała całkiem niedawno, Lana Del Rey. Tu mam ją na myśli. Być może to propozycja właśnie dla fanów Lany. Prawda? Podobne. Tak. Chyba tak. No dobrze. W sumie tak. To teraz będzie troszkę muzyki takiej może ilustracyjnej. Ale i wokal też będzie. Taki ona... szeroko rozumiany wokal. Ilustruje ta muzyka. A to już co tam w głowie redaktora siedzi. Czwarta edycja festiwalu Into the Abyss, Abyss odbędzie się 10 i 11 maja we wrocławskim klubie Zaklęte Rewiry. Ma to być największy przyszłoroczny klubowy festiwal z muzyką metalową. Pierwsze ogłoszone nazwy wykonawców zdają się to potwierdzać. Gwiazdą imprezy ma być brytyjska legenda industrialu Godflesh, której właśnie posłuchamy. To czekając na wokal upragniony, albo inaczej anonsowany, powiem, że jeszcze na festiwalu zaprezentują się m.in. Primordial z Irlandii, Crypt z Finlandii, Jupiterian z Brazylii i nasza swojska Entropia. Łącznie ma wystąpić aż 21 wykonawców. Zaklęte rewiry we Wrocławiu 10-11 maja Into the Abyss Festival, czwarta edycja. Gdzie ten wokal? Może to instrumental? Pyta Agnieszka. Proszę. Zaraz będzie. To już? Jeszcze nie. Nie sprawdziłem, czy to aby nie wokalistka podchodzi do mikrofonu. Ale chyba nie. Nie no, mamy dużo czasu. Jeszcze 12 minut do 9, ale... No nie, może teraz, nieśmiało. Co się skrada? Albo on. Może nie chcieli wpuścić go do studia. Dobrze, może sprawdzimy jutro. Dobrze. No to w takim razie sprawdzimy jutro. To przypomnę, to był zespół Godflesh. To legenda absolutnie industrialu. No nie doczekaliśmy się, a szkoda. Jest! Jest! Poprosimy. I nie wiem, czy nie pomylił zwrotek. Ale to może przejdźmy do najsłynniejszego szkockiego żeglarza z mikrofonem, bo jest okazja, żeby przypomnieć. Rod Stewart wciąż nie może zakotwiczyć. Wydana przed 2 miesiącami 30. dyskografii płyta Blood Red Roses. No, nie rzuciła go na jakieś specjalne mielizny. Z jej wydaniem wiąże się ponad 2-miesięczna ekskursja po Europie. I w jej trakcie... Halsuje po... A, trochę tak. I legendarny Rod zwiedzi krainy zdobyte i niezdobyte, w tym m.in. Polskę. 21 czerwca postawi stopę na suchym lądzie w krakowskiej Tauron Arenie. Tubelcy, którzy zechcą złożyć mu wizytę, będą mieli możliwość zaopatrzyć się w wejściówki już od piątku, od 10, a ci, którzy są skłonni poddać się rejestracji na stronie internetowej Live Nation, będą mieli szansę zapewnić sobie wstęp na to wydarzenie już dzień wcześniej. Od 10 rano do 10 wieczorem. Jak w każdej dobrej żeglarskiej odysei, musi być jakaś tajemnica. Cena takiej przyjemności nie została ujawniona. Przydałaby się teraz pogoda dla żeglarzy, prawda? W Miedoniu było 2. A nie, to nie to. To ty chyba barkami, proszę ciebie, podróżujesz. Stuart, bardzo dziękujemy. No i można ładnie zaśpiewać? Można? Oczywiście, że można. Muzyczny rozkład jazdy, jutro także zapraszamy, a w tej chwili za 8:09 to jest ten moment, w którym mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro na 6:00. Po 9:00 spotka się z Państwem Piotr Baron, a życzę dziś, żebyśmy wieczorem nie wypadli z koszyka pierwszego. Szwach butów wnosisz mi do domu brud. Mam na myśli wiadomości, plotki, nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szwach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast ruch. Bukiet malkontencji ściskasz w dłoni zamiast ruch.